treat her so gently, it will pay you in time. There ain't nothing like, she's a sensitive station, didn't see no train. Down in my heart I have an aching pain. How long, how long, tell me how long. I feel disgusted, I feel so bad, thinking about the good times I once have had. How long, how long, please tell me how long. I could see the green grass growing on the hill. I ain't seen no greenback on a dollar bill. How long, how long, baby, tell me how long. Gonna be sorry, you feel so blue. When you want me, baby, I declare I want you too. How long, how long, baby, how long. How long has the evening train been gone? How long? How long? Baby, how long? Na koniec też śmiech Macieja Sobczaka, bo to on jest wokalistą i gitarzystą na tej płycie. Na fortepianie, instrumentach klawiszowych gra Bartłomiej Szopiński. Zespół nazywa się Smooth Gentleman. Ich muzyka towarzyszy nam od jakiegoś czasu w trójce, w naszych spotkaniach wtorkowych i piątkowych. Z wtorku na środę i z piątku na sobotę. Overdrunk Love to jest utwór ich autorski, to znaczy dokładniej Roberta Fraski i Macieja Sobczaka. No ale także jak słychać, sięgają po klasykę. J.J. Cale, Sensitive Kind i Leroy Carr, How Long. Bartłomiej Szopiński będzie moim gościem w audycji Mało Obiektywnie, tej, o której mówiłem przed chwilą, tej, w której gościem będzie Joachim Mencel, czyli w najbliższej z piątku na sobotę. To będzie już 2 czerwca. Nasze czerwcowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, też gościnne, tak jak i te majowe. Tak to się nam wszystko układa. Jeszcze jedna płyta, którą znamy już dość dobrze, ale to nie jest powód, by do niej i dziś nie wrócić. Płyta, która miała mieć swoją premierę jakiś czas temu, kilka tygodni temu, premiera została przesunięta na 18 dzień maja. No i właśnie od tego piątku, 18 maja, nam towarzyszy nowy album Martyny Jakubowicz. Znów na tej płycie piosenki Boba Dylana. U drzwi ściska twa dłoń. Ktoś jest tu nagi, pytasz, a to kto? Tak starasz się, lecz nie wiesz co powiesz, gdy odwiedzisz znów swój dom. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, wytężasz wzrok, pytasz to tu. Ktoś patrzy na ciebie, mówi to on znów. Pytasz co ja, ktoś mówi gdzie jest co. Jest tu kto z moich stron? Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, podchodzi, by powitać cię. Pyta jak ci z tym, że masz pusty łeb. Szlochasz, o mój Boże, jak jakiś smętny głąb. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, czy drwal, których tylu znasz, fakty ci da, gdy ktoś zburzy ład swej wyobraźni. Bez wiary wszyscy są i czci, i każdy chce wyszarpnąć

Thank you. Lover Richarda Rogersa na koncercie podczas 5. festiwalu Jazz Jamboree 27 października 1962 roku, sala Filharmonii Narodowej w Warszawie. Don Ellis na trąbce i Roman DeLong na basie. To byli bohaterowie What is Thing Called Love, Cola Portera. No a potem już cały zespół, czyli trio Wojciecha Karolaka, lider na fortepianie, Roman DeLong na kontrabasie, Andrzej Dąbrowski na perkusji, no i fantastyczny amerykański trębacz Don Ellis w tym wykonaniu klasyka Richarda Rogersa Lover. Bo to urodziny Wojciecha Karolaka, 79, 28 maja. Panie Wojciechu, wszystkiego najlepszego muzycznego od trójki. Rzecz jasna. Do postaci Wojciecha Karolaka i jego muzyki na pewno wrócę jeszcze w naszym spotkaniu z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To będzie nasze spotkanie także koncertowe w Mało Obiektywnej godzinie koncertowej kończącej jak zwykle te audycje. Jeszcze jedna płyta koncertowa dziś w programie Taras Polskie. Płyta, którą gdzieś tydzień temu też udało się zmieścić w naszym wtorkowo-środowym spotkaniu z polską muzyką. To jest koncert zdecydowanie nowszy, bo z 2017 roku. Dokładnie z 16 marca 2017 roku. To jest festiwal Jazz Jantar w klubie Żak. No i Państwo już, jak się domyślają, to zespół Macieja Sikały. Jego septet w składzie wymarzonym. O składzie jeszcze przypomnę, najpierw muzyka. Dwa utwory z tej płyty koncertowej Macieja Sikały przed nami. Thank you.

Maciej Sikała i jego zespół w klubie Żak. To koncert festiwalu Jazz Jantar z marca 2017 roku. Obiecałem Państwu jeszcze raz o składzie powiedzieć kilka słów. Z przyjemnością to robię. Robert Majewski, trąbka i flygelhorn, Grzegorz Nagórski, puzon, Tomasz Klepczyński, bas, klarnet, Piotr Wyleżo, fortepian, Andrzej Święs, kontrabas, Sebastian Frankiewicz, perkusja i lider tego fantastycznego bandu Maciej Sikała na saksofonach tenorowym i sopranowym. Maciej Sikała, septet Live in Club Żak. I czas się żegnać. Kończymy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie płytą, która ukazała się no, prawie rok, dokładnie rok temu, 17 maja 2017 roku i zrobiła wielkie zamieszanie. Jakże słusznie, prawda? Electroacoustic Beat Sessions na zakończenie tego naszego spotkania. Zapraszam na noc piątku na sobotę do programu Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się i do usłyszenia na antenie Trójki. Andrzej, znowu zdenerwowałeś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane, podane jak medytacja. Masz drogę prostą, łatwą. Tylko uczyć się zachowywać przyzwoicie. Pomyśl tylko, gdybym ja miał takie łatwe warunki życiowego snu.